2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O odnalezieniu szczątków 16 z 19 dronów informuje MSWiA. Poszukiwania trwają. Bez was Polska byłaby bezbronna, mówi premier do pilotów z jednostki lotnictwa w Łasku. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ukraińscy komandosi zatopili rosyjski okręt wojenny. Odnaleziono części 16 z 19 rosyjskich dronów, które wczoraj w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wiceszef MSWiA Tomasz Szymański zaznaczył, że służby szukają szczątków pozostałych maszyn. W interesie państwa, ale również społeczeństwa była jak najszybsza reakcja, żeby znaleźć te części, znaleźć te drony, które spadły, no przecież w nie wiadomo jakim kierunku. Dlatego też zaangażowanie kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy temu miało służyć i temu będzie służyło, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie. Mamy 16 odnalezionych gerberów, tak zwanych dronów, wabików. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu informacje na ten temat przedstawi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez was Polska byłaby bezbronna. Takimi słowami premier Donald Tusk zwrócił się do lotników z jednostki lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef rządu odwiedził bazę dziś rano, nieco ponad dobę od zakończenia neutralizacji rosyjskich dronów, które masowo naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W Łasku jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyna. Dzień dobry. O czym jeszcze mówił premier? Szef rządu wyraził ogromną wdzięczność dla lotników, którzy bronią Polski. To właśnie para dyżurna z tej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku poderwała się do akcji poprzedniej nocy. To oni bronili polskiego nieba i bezpieczeństwa Polaków, za co dziękował im dzisiaj premier. Szef rządu zobowiązał się też nie tylko wobec lotników, ale wobec wszystkich Polaków do szczególnego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa kraju. Będziemy robili wszystko, żeby zarówno zobowiązania sojusznicze, które dzisiaj są tak ważne z naszego punktu widzenia, żeby były wypełniane przez naszych sojuszników, żebyśmy nigdy jako państwo i wy, jako polscy piloci nie byli osamotnieni, czy to w czasach pokoju, czy w czasach wojny. Donald Tusk przypomniał, że w maju tu, do Łasku, ma trafić pierwszy zamówiony ze Stanów Zjednoczonych myśliwiec F-35. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Z kolei prezydent Karol Nawrocki odwiedza dziś bazę lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Marszałek Senatu liczy, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zrelacjonuje przebieg wczorajszej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że wpis prezydenta USA na portalu X był nieprecyzyjny i każdy może go interpretować na swój sposób. Pan prezydent Trump zapowiedział podczas spotkania z prezydentem Nawrockim w Stanach Zjednoczonych, że jednak będzie obecność wojsk amerykańskich w Polsce i że będzie zwiększona, jeżeli Polacy będą chcieli. Więc teraz wchodzimy w szczegóły rozwiązania. Poznamy na Radzie Bezpieczeństwa szerzej, o czym była ta rozmowa. Mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą, napisał prezydent Karol Nawrocki po rozmowie z Donaldem Trumpem. Rosja straciła okręt wojenny. To efekt ataku ukraińskich dronów na port w Noworosyjsku. Operacje przeprowadziły jednostki specjalne kontrwywiadu Ukrainy. Okręt projektu MPSV-07 wykorzystywany był przez rosyjską flotę czarnomorską do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego i obserwacji wizualnej w rejonie Noworosyjska. Po uderzeniach ukraińskich dronów morskich jednostka nie nadaje się do eksploatacji. Według agencji Ukrinform naprawa potrwa wiele miesięcy, a jej koszty będą ogromne. Ukraińska agencja napisała, że morskie bezzałogowce Magura zaatakowały 22 cele, z których 15 zostało uszkodzonych. Ukrinform wskazała m.in. na okręt, kutry, śmigłowce Mi-8 i samoloty SU-30. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia synoptyków pierwszego stopnia przed ulewą w 10 województwach zachodniej i południowej Polski. Oczywiście pierwszego stopnia ostrzeżenia, a nie synoptycy. Przed silnym wiatrem na północy i burzami na Podkarpaciu. Dziś większe przyjaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie i w centrum. Na termometrach od 17 stopni w centrum kraju na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie i krańcach północno-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 10. dobrego dnia. Od godziny 9 skład niezmieniony. Audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Zuzanna Olbińska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. It's not living if it's not with you, to grupa 1975. 1975, choć to piosenka z roku 2018. Tak rozpoczynamy tę drugą godzinę naszego spotkania. Z nadzieją, że nadal są Państwo z nami, bo my się będziemy mocno starać, żeby jakoś rozjaśnić ten pochmurny dzień i umilić Państwu czas. Do godziny 11 na naszej antenie m.in. piknik naukowy, cykl Moniki Suszek, w którym dzisiaj słów kilka o projekcie, który może zrewolucjonizować sposób zarządzania temperaturą w budynkach, a inspiracją dla tego projektu były, co ciekawe, skrzydła motyli. I więcej na razie zdradzać nie będę. Wszystko to rozjaśni się po 10.30. Zajrzymy także na zbliżające się festiwale i koncerty, i będziemy słuchać naszej płyty tygodnia. Tym razem jest to nowy album Davida Byrna, Who is the Sky? Don't be like that, and don't be so mean, and don't say those things, don't laugh at me, and don't wear those clothes, and don't walk that way, smell so nice. They don't stand so close. They don't dance like that. Don't say you do when you mean you don't. Don't say you will when you know you won't. Don't say it's good. Don't say it's bad. Don't break my heart. I don't say you do when you mean you don't. I don't say you will when you know you won't. I don't stand so still. I don't be so nice. I don't take so long. This is Who is the sky? Takie pytanie zadaje nam David Byrne, tytułując w ten sposób swoją nową płytę. Płytę nagraną wraz z grupą Ghost Funk Orchestra. Za nami akurat utwór Don't Be Like That, w którym Byrne trochę wyśmiewa narzucanie innym swoich zasad. Polecam klip do utworu i w ogóle polecam wszystkie teledyski, jakie powstały przy okazji premiery płyty Who is the Sky, bo David Byrne wygląda w nich znakomicie. No i w ogóle pięknie jest usłyszeć tak radosną płytę, chociaż nie zawsze mówiącą o rzeczach łatwych i przyjemnych. Polecam odsłuch całości, no i czekam, mam nadzieję, że będę mogła usłyszeć ten materiał kiedyś na żywo w Polsce, może na przykład w przyszłym roku. Zobaczymy. Na razie pozwolę sobie wrócić do innego nagrania koncertowego z Davidem Byrnem w roli głównej, ale tym razem z zespołem Talking Heads, Slippery People. Having fun. Walk lightly, think of the time. Chciałoby się tam być i słyszeć to na żywo. To był fragment słynnego koncertu, a także słynnego filmu koncertowego Stop Making Sense. Slippery People i znakomite Talking Heads. A my teraz przeskakujemy do muzyki pewnego zespołu, który powstał, no właśnie, podobno dokładnie 11 września roku 1981. Tak więc mamy całkiem ładną rocznicę. A pierwszym wydanym przez nich singlem były dwie piosenki. Mała Lady Punk i utwór Minus 10 w Rio.

Tam z kolei występują struktury, które pochłaniają światło. Też to nie jest czarny barwnik, tylko jest to kwestia budowy takiego skrzydła, w zasadzie łuski, która występuje na tym skrzydle. Pracując w laboratorium, zobaczyliśmy, że materiały, które wytwarzamy, powłoki w szczególności, mają bardzo podobną strukturę do tego, co występuje w skrzydłach czarnych motyli i też są bardzo czarne. Skrzydła czarnych motyli pochłaniają światło lepiej niż wiele nowoczesnych materiałów opracowanych przez człowieka. Wykazują 98% absorpcję światła widzialnego. Tak wysoki poziom to efekt złożonej mikro- i nanostruktury powierzchni, która działa jak naturalna pułapka na światło. Biolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego będą poszukiwać różnych gatunków motyli, by ich dokładnie zbadać, mówi dr Rafał Garlacz z Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. Chcielibyśmy przebadać wiele różnych gatunków z wielu różnych środowisk i to bardzo często gatunków ze sobą niespokrewnionych, po to, żeby właśnie również sprawdzić pod kątem biologicznym, jak wyglądają te struktury, które na tych skrzydłach się znajdują, czy one są takie same, czy one się różnią. Nie tylko jakby produkować materiały, które później mogą fizycy wykorzystać, ale również, żebyśmy my, biolodzy, też mogli coś więcej powiedzieć o samych motylach, o tej grupie zwierząt, właśnie na podstawie budowy ich łusek. To bardzo ciekawy projekt, bo wykracza poza obszar fizyki i inżynierii materiałowej i sięga po inne dziedziny nauki, a co najważniejsze, pozwala zainspirować się ewolucją, dodaje Patrycja Barańczyk z Centrum Łukasiewicz. I zastanowić się, czy ta ewolucja już doszła do swojego złotego punktu, złotego środka, czy może jesteśmy w stanie w laboratorium uzyskać coś jeszcze lepszego. Możemy zobaczyć, dlaczego ewolucja doprowadziła nas do takiego momentu i jakie mechanizmy właśnie pozwalają tym motylom czy innym zwierzętom na taką regulację cieplną. Więc to jest inżynieria materiałowa, ale podglądając troszeczkę naturę i patrząc, co ona już wymyśliła i możemy też, byśmy to wykorzystali, ponieważ to prawdopodobnie nie jest głupie, skoro działa. Finalnie naukowcy planują opracowanie powłok, które zostaną wykorzystane do budowy modułów termoelektrycznych. Podkreślają, że projekt jest na zbyt wczesnym etapie, by deklarować, co zostanie wdrożone. Ale widać w nim duży potencjał, bo budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w Unii Europejskiej. Głównie na ogrzewanie i klimatyzację. Jeśli możemy sprawić, że fasady budynków same będą regulować temperaturę, to znacząco obniżymy rachunki za energię i emisję CO2. Mówiła Monika Suszek. Kolejny odcinek cyklu Piknik Naukowy za tydzień o tej samej porze. Nastąpiła mała zmiana, więc warto sobie odnotować. A na trójkowej antenie teraz Arlo Parks i Weightless. Caught a burning chain as your eyes streamed. All the night you showed your volcanic sign, and I'm afraid to need validation. Waiting for the day when you finally. at the back of my throat. Watch your deltoid flex as you cough on the phone. And I've lost my grit and I'm in my head. You're so withdrawn and I'm standing there, keeping wool over my eyes. Keeping wool over my eyes. I don't wanna make the end. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet Honey to najnowsza kompozycja Cinnamon Gum, wydana w minionym tygodniu i tak coś czuję, że dzisiaj wybrzmi także na festiwalu Great September. Festiwalu, który od dzisiaj do soboty w Łodzi, w przeróżnych lokalizacjach miasta, chociaż głównie w okolicy ulicy Piotrkowskiej. Cinnamon Gum zagra akurat o 21:00 dzisiaj, ale artystów, artystek i zespołów, które pojawią się na festiwalu, jest dużo, dużo więcej. Cały program wydarzenia można zresztą znaleźć na stronie greatseptember.pl. No, jest to święto polskiej muzyki, głównie tej młodej, święto debiutantów, chociaż na scenie zobaczymy także takie ikony jak na przykład Ewa Bem. Ja sobie kilka dni temu zrobiłam taki dość poważny przegląd zespołów i artystów, którzy pojawią się na festiwalu. Kilka z nich polecamy także w naszych mediach społecznościowych, trójkowych, można już sprawdzić. A wśród zespołów, na których szczególnie chcę zwrócić Państwa uwagę, jest taki skład jak Mech, Masza, Staś, Trio, Rodzeństwo. Na razie oficjalnie wydali tylko jeden utwór i nosi on tytuł Burza. Thank you. uparcie słyszę każdy szept, tyka zegar na starcie. Niedobrze mi na samą myśl. W zgodzie z wiatrem pędzę czas, już od dawna mi nie daje spać i wcale strach mi w tym nie pomaga. Obolała leży znów, sparaliżowana szukam słów, nawet joga mi już nie pomaga. Na zawołanie wchodzę w rytm, zrobię to co każą, mieszam z tym zmianą klimatu, nagła już powaliła łatwo z nóg. Słyszę każdy szmer, nie chcę dłużej tracić czasu, więc dystansuję się i sen zaczyna pomagać. Ostatni dzwonek i tam, czy zapamiętasz mnie? Zespół Mech, Masza, Staś. Rodzeństwo i jak się dowiedziałam dzisiaj rano, także rodzeństwo Natalii Schroeder. Śpiewająca Marcelina zresztą wspiera Natalię na scenie. No, wokalnie faktycznie słychać podobieństwo, ale jednak głos Marceliny jest jakoś tak odrobinę bardziej przybrudzony i naprawdę bardzo mi się podoba. Od rana słucham tej piosenki w kółko. Nie mogę się doczekać, aż wybrzmi na festiwalu Great September. Jakby co, ich koncert w klubie Łódź Kaliska w piątek o 20.50. A ja jeszcze dodam, że my jako trójka będziemy obecni na festiwalu Great September na panelach dyskusyjnych, ale także szykujemy dla Państwa specjalne audycje. Z Łodzi w piątek lista osobista Piotra Meca, a w sobotę tygodnik muzyczny, tym razem w wykonaniu Kuby Ambrożewskiego. No to zapraszamy do słuchania. Teraz na naszej antenie Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Nie wiem jak państwo, ale ja sobie trochę pośpiewałam Walking on Broken Glass i Annie Lennox. No i zerkam na zegar, widzę, że już niebawem godzina 11 za 9 minut, tak więc my dziękujemy za dzisiaj. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizował Michał Jakubik, wydawała Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a już za moment na naszej antenie muzyczna poczta UKF. A na koniec, już dzisiaj był utwór Burza zespołu Mechmasza Staś, to teraz nam jeszcze wybrzmi zespół Mały Atlas Burz. Coś mnie goni nieustannie. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia.